program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Wtorek, 31 i ostatni dzień stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Benjamin Filip. A w tym serwisie o stanie polskiej gospodarki GUS opublikował dane na temat wzrostu PKB. A także komentarze polityków po przedstawionej przez IPN ekspertyzie dotyczącej teczki TW Bolka. I historyczna debata w brytyjskim parlamencie, a chodzi o Brexit. Ale najpierw wrocławska prokuratura i zarzuty dla 5 osób zatrzymanych wczoraj przez CBA w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Chodzi o sprawę słynnej działki przy dawnym adresie Chmielna 70 w ścisłym centrum stolicy. Poszkodowanymi mają być spadkobiercy generała Tadeusza Kasprzyckiego, który po wojnie nie wrócił do kraju. Jakubowi R., byłemu wicedyrektorowi Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym ratuszu, oprócz zarzutu dotyczącego oszustwa postawiono także zarzut korupcyjny, informuje rzecznik prokuratury regionalnej we Wrocławiu Anna Zimoląg. Jakub R. pozostaje pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości w zamian za czynności niezgodne z przepisami prawa. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 12. Znany warszawski adwokat Robert N. oprócz zarzutu oszustwa usłyszał też zarzuty korupcyjne oraz dotyczące podrabiania dokumentów. Pozostaje pod zarzutem podrobienia dokumentów w postaci pełnomocnictwa. Dokumentem tym następnie przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa posłużyła się Alina D. W związku z tym zarzut podrobienia tego dokumentu ciąży na Robercie N., natomiast zarzut posłużenia się tym dokumentem na Alinie D. Pozostali dwaj podejrzani, Wojciech R. i Marcin L., usłyszeli zarzut udziału w oszustwie na szkodę spadkobierców. Na razie nie zapadły decyzje w sprawie zastosowania środków zapobiegawczych wobec podejrzanych. Nasza gospodarka w ubiegłym roku rozwijała się wolniej niż rok wcześniej. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku PKB wzrósł o 2,8%, podczas gdy rok wcześniej o 3,9%. Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek w Polskim Radiu 24 mówiła, że na ten wynik złożyło się wiele elementów. Podkreślała, że na razie to są cząstkowe dane, bo nie ma jeszcze pełnych. Aczkolwiek już coś wiemy, ponieważ wiemy, że dosyć przyzwoicie rosło spożycie indywidualne, czyli to, co my, gospodarstwa domowe, wydawaliśmy w 2016 roku. A wydaliśmy w sklepach o 3,6% więcej pieniędzy niż w 2015 roku i to największy wzrost od roku 2008. Ale są i gorsze informacje. Ze wstępnych danych GUS wynika, że w ubiegłym roku inwestycje były o 5,5% niższe niż w 2015. Wiceminister finansów Leszek Skiba tak tłumaczy dlaczego. Poprzednie wieloletnie ramy finansowe zakończyły się, a wydatki inwestycyjne w ramach tych kolejnych ram finansowych jeszcze nie ruszyły z pełną siłą. Doktor Serczewska-Krzysztoszek zaznacza, że wyhamowały między innymi inwestycje publiczne, które są sporą częścią inwestycji w gospodarce i dodaje. Pozytyw tego jest taki, że mamy bardzo niską bazę, czyli punkt odniesienia dla 2017 roku, więc jak tylko troszkę te inwestycje ruszą chociażby ze środków europejskich, to może będziemy widzieć tutaj rzeczywiście jakiś postęp. Dodajmy, że z wyliczeń ekonomistów wynika, iż wydatki na inwestycje w stosunku do wartości całego PKB spadły najniżej od 2004 roku. Teraz w serwisie Trójki komentarze polityków po przedstawionej przez IPN ekspertyzie biegłych, według której Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Bolek. Lech Wałęsa zawiódł, nie mógł przyznać się do współpracy wcześniej, powiedzieć wszystkim obywatelom, jak było, żałuje, że mówi nieprawdę, tak mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiSu. Trzeba pamiętać o tym, jakie Lech Wałęsa miał zasługi dla Polski. Pamiętajmy Lecha Wałęsę jako tego, który przeskoczył płot i pomógł nam obalić komunizm, apeluje szef Nowoczesnej Ryszard Petru. Wiedza o niegodnych epizodach w życiu Lecha Wałęsy nie jest niczym nowym, podkreśla wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Jego zdaniem sprawa dotycząca przeszłości byłego prezydenta nie jest już istotna dla Polaków. A my do sprawy ekspertyzy Instytutu Zena w sprawie teczki TW Bolek wrócimy za kilka minut w popołudniowej audycji. Brytyjski parlament rozpoczął historyczną debatę o wyjściu z Unii. Chodzi o decyzję, która pozwoli premier Theresie May na rozpoczęcie procesu Brexitu. Sąd Najwyższy orzekł, że rząd musi mieć na to zgodę posłów i lordów. Minister do spraw Brexitu David Davis podkreślał. Ten akt nie dotyczy tego, czy Zjednoczone Królestwo powinno opuścić Unię, ani nawet jak powinno to zrobić. Chodzi o to, by parlament dał rządowi władzę wykonania decyzji, która już została podjęta. Punkt bez odwrotu został już osiągnięty. Przegraliśmy referendum, ale uszanujemy werdykt narodu, deklarował Keir Starmer, minister do spraw Europy w gabinecie cieni opozycyjnej partii pracy, zapowiadając, że stronnictwo nie będzie sprzeciwiać się wyjściu ze wspólnoty. Choć jesteśmy żarliwie internacjonalistyczni i żarliwie proeuropejscy, to przede wszystkim jesteśmy demokratami. Gdyby rezultat referendum mówił, że pozostajemy w Unii, nalegalibyśmy na to, by to uszanowano, ale działa to w obie strony.

Nie każdy sprzęt może być przetwarzany bez odpowiedniej technologii. Przykładem jest sprzęt chłodniczy, telewizory i monitory, które wymagają właśnie odpowiednich specjalistycznych technologii do tego celu. O problemie z elektroodpadami za pół godziny. Z drugiego bieguna ekolodzy chcieliby zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Większość futer produkowanych w Polsce idzie na eksport, głównie do Rosji i Chin. U nas próbuje się to przemycać w oprzyciach, w pomponach, ale tak naprawdę Polki nie chcą już nosić futer. Myślę, że cały ten biznes przez to chociażby nie ma racji bytu. Futra i zwierzęta futerkowe. Zazwyczaj nie widzimy tych dwóch zjawisk równocześnie, ale to są naczynia połączone. Futra i los zwierząt futerkowych. O tym jeszcze przed 17. Po 17 o planach powiększenia Warszawy przed kolejnymi wyborami samorządowymi. Sympatie polityczne w mieście i w okolicy trochę inaczej się rozkładają, w związku z czym to może wpłynąć na wynik wyborów. Projekt ustawy już jest, Warszawę widzimy w nim wielką, szczegóły za godzinę. Człowiek bez krawata to bohater dzisiejszego reportażu. Po studiach pierwsza praca to była praca w firmie prawniczej. To było zupełnie inne i dużo mniej ciekawe niż się spodziewałem. Już wtedy wiedziałem, że nie jest dla mnie super ciekawe pracować w biurze, w którym ludzie rozmawiają tylko o kredytach samochodowych i o tym, gdzie pojadą na wakacje. Stąd jakby wtedy wziął się mój pomysł takiego wyjazdu na parę miesięcy do Anglii jako wolontariusz. I to zmieniło jego życie. Człowiek bez krawata. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową i coś mi się wydaje, a właściwie jestem pewien, że w audycji popołudniowej będzie się także pojawiał dźwięk, na który być może Państwo zwrócili uwagę w czasie serwisu przed chwilą. Bardzo ładny ten dźwięk z brytyjskiego parlamentu. Taka kultura w brytyjskim parlamencie w czasie debaty o Brexicie. Deputowani takie dźwięki z siebie wydawali. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. Przy telefonie Halinka Wachowicz. A zaczynamy piosenką dnia, to Ryan Adams. So hard to be without you. Lying in the bed, you got so much to be without. Rattles in my head, that empty drum, no doubt. Everything you lose, the wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer than before. Nothing really matters anymore. So hard to be without you. Used to feel sangry, now I only feel humble. Singing from the storm inside my. Nothing left to say or really even to wander. Feel like a book and every page so torn. Nothing really matters Without You, piosenka miłości. Ryan Adams, to nasza piosenka dnia. W studiu jest już Mariusz Krzemiński. Czekaliśmy na pana. Dzień dobry, dziękuję. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Tyle, że temat poważny bardzo. Dokumenty dotyczące TW Bolka, znalezione w mieszkaniu generała Czesława Kiszczaka po jego śmierci, są podpisane przez Lecha Wałęsę. Tak wynika z ekspertyzy przeprowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej i biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Jana Zena w Krakowie. Czy eksperci nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że to Lech Wałęsa podpisywał te dokumenty, że Lech Wałęsa i Bolek to ta sama osoba? Ekspertyza jest jednoznaczna. Biegli porównali 158 dokumentów wsteczki personalnej Bolka i 142 pisma, które w latach 1963-2016 podpisał Lech Wałęsa, podkreślał na konferencji Andrzej Pozorski, szef pionu śledczego IPN. Biegli wydali bardzo obszerną opinię, ona zawiera 235 stron. Wnioski, które są zawarte w tej opinii, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Ze sporządzonej opinii wynika, że odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy za przekazane funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa informacji zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. Dokumenty, którym przyglądali się biegli, nie noszą też żadnych śladów fałszerstwa, dodała Maria Kała, dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Brak śladów przerabiania lub kopiowania. Pismo było naturalne. Nie stwierdzili biegli żadnych zaburzeń motorycznych, mogących świadczyć o próbie imitacji pisma innej osoby. Wszystkie zapisy odzwierciedlały nawykowe cechy pisma wykonawców. A jak powiedział Andrzej Pozerski, opinia biegłych zaprzecza temu, co o dokumentach mówił Lech Wałęsa, który zapewniał, że nigdy nie podpisywał żadnych zobowiązań do współpracy z SB. Prezydent po ujawnieniu tych dokumentów wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, nie pobierał z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, jak również nie składał żadnych donosów w formie pisemnej lub ustnej. Były prezydent wskazywał, że to funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa pisali za niego donosy, aby z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. Lech Wałęsa jeszcze nie odniósł się do całej sprawy, bo przebywa w Bogocie na spotkaniu noblistów. Jednak jego przyjaciel i poseł Platformy Obywatelskiej Jerzy Borowczak nie wierzy wynikom ekspertyzy. Nic dla mnie to nie oznacza. Lech Wałęsa dla mnie jest bohaterem, jednym z największych Polaków. To, że jakaś grupa różnych grafologów, która uznaje, że to Lech Wałęsa podpisał i to stwierdzałem po 40 paru latach, to jest mało wiarygodne. Ten Lech Wałęsa jest grillowany już od ponad 20 lat, więc to dla mnie żadne nowe informacje, które zmieniłyby moje zdanie, bo wiem, że to wszystko jest przygotowane, zrobione. Tak się nie powinno grać. Myślę, że IPN dobrze wiedział, że jest zjazd noblistów i specjalnie zrobił to dzisiaj, żeby Lech Wałęsa bezpośrednio nie mógł się bronić. Z kolei pełnomocnik byłego prezydenta, profesor Jan Widacki, zapowiada odwołanie od opinii przedstawionej przez IPN. Mamy prawo zgłosić zastrzeżenia i uwagi do tej opinii. Mamy prawo żądać przesłuchania biegłych w naszej obecności i mamy wreszcie prawo wnosić o powołanie innego biegłego. Tego wszystkiego jeszcze nie było, natomiast tą jedną opinię, która wpłynęła, potraktowano jako zbiór prawd objawionych, co jest niedopuszczalne i z punktu widzenia nauki kryminalistyki, i z punktu widzenia procesu karnego. Wątpliwości co do tego, że to Lech Wałęsa jest autorem wszystkich podpisów widniejących na dokumentach TW Bolka, nie ma Krzysztof Wyszkowski, były działacz opozycji w PRL, który od lat zarzucał byłemu prezydentowi agenturalną przeszłość. Lech Wałęsa kłamie, że nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że za chwilę Lech Wałęsa, pytany o to samo, powie, że to były dokumenty sfałszowane. No, on gotów jest oświadczyć, że Słońce porusza się dookoła Ziemi, prawda, jeżeli to będzie na jego korzyść. W autentyczność podpisów nie wątpi też historyk Piotr Gontarczyk. Współautor książki SB a Lech Wałęsa Przyczynek do biografii przyznaje, że były prezydent zrobił błąd, wypierając się współpracy ze służbami PRL. Mógł o tej historii naprawdę opowiedzieć w latach 70., w latach 80. To było najlepsze rozwiązanie. W zupełnie inny sposób rozmawialiśmy dzisiaj o tych aktach. Wydaje mi się, że te akta nawet wzmocniłyby jego pozycję i wzmocniłyby jego legendę. Pokazały go jako właśnie człowieka żywego, który miał ten upadek biografii, ale potem podniósł się i stanął na czele Solidarności. No problem polega na tym, że Lech Wałęsa w tej sprawie zachowuje się, przez te wiele lat tak się zachowuje. Nie przyznaje się od wielu lat i robi błąd, fatalny błąd. Z opinii ekspertów wynika, że Lech Wałęsa w całości sporządził i podpisał 29 doniesień. 11 kolejnych sporządził, ale już ich nie podpisywał. Na 6 z nich podpis Bolek nanieśli funkcjonariusze SB. Odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa zostało podpisane 21 grudnia 1970 roku. Ostatnie, zbadane przez IPN, pochodzi z roku 1974. Lech Wałęsa zerwał współpracę z SB jeszcze w latach 70., dokładnie w 1976 roku. Tyle Mariusz Krzemiński, a do tematu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Jan Lityński i Kornel Morawiecki, byli opozycjoniści, byli działacze podziemia. Puls Trójki i ta rozmowa o 17.45. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę.

nie dalej jak pół roku temu. Ariel Szczotok, ratownik medyczny, Centrum Medyczne Fundamenti, Warszawskie Pogotowie Ratunkowe. 15-minutowa dyskusja z panem ochroniarzem na bramie, kiedy jechaliśmy do wezwania, na szczęście nie bardzo pilnego, dlaczego i do kogo chcemy wjechać, na co moja jednoznaczna i stanowcza odpowiedź, że nie jest to pana interes i nie mam obowiązku takiej informacji panu podać. Dopiero któraś interwencja z rzędu osoby, do której byliśmy wezwani, spowodowała, że pan łaskawie otworzył szlaban i nas wpuścił. Jego wewnętrzne procedury uniemożliwiały inaczej nas wpuszczenie. Ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji. Pani Bożena ze swoich okien ma widok na zamknięte osiedle. Gdzie? Osiedle jest zagrodzone. No i jest sytuacja, że przyjeżdża karetka pogotowia. Szlaban, brama otwierana jest na pilota, więc każdy lokator ma pilota, który sobie, prawda, wjeżdża i wyjeżdża. I co w tym momencie robi karetka? Karetka stoi, patrząc, że może ktoś się zlituje i otworzy tą bramę, bo jedzie do chorego. A wiemy o tym, że każda minuta, każda sekunda jest ważna. Tak naprawdę od lat ta sytuacja się niewiele zmieniła, aczkolwiek wreszcie na rynku pojawiły się automatyczne szlabany, które na dźwięk pojazdów uprzywilejowanych się otwierają. Natomiast takich szlabanów, takich wjazdów jest bardzo niewiele, ponieważ one są po prostu okropnie drogie. Te zupełnie automatyczne szlabany są mniejszym problemem niż niejednokrotnie panowie dozorcy, którzy siedzą w budkach i oni stwarzają największe problemy. Straż pożarna podczas swoich interwencji. Młodszy kapitan Nikodem Kiełbowicz, Państwowa Straż Pożarna. Często zmaga się z problemami, jakim jest ramki, szlabany lub inne blokady. No oczywiście dysponujemy sprzętem, który może usunąć czy dany słupek, czy dany szlaban. Natomiast zabiera to cenny czas, a czas w tym akurat przypadku jest najważniejsze. A ludzie myślą, jak kupują mieszkanie na takim strzeżonym osiedlu, że czasami będzie im potrzeba tej karetki czy straży pożarnej? Kupując nowe mieszkanie, oczywiście myślami jesteśmy gdzie indziej. Jak urządzić, żeby u mnie było ładnie? Nie myślę o tych rzeczach. Skoro mamy już XXI wiek i mamy smart domy i mamy różne inne rozwiązania, dlaczego te szlabany wciąż stanowią problem dla karetek czy policji? Wydaje się, że jest to w ogóle głównie kwestia jednak ceny. Janusz Gutowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Ponieważ z technicznego punktu widzenia nie ma najmniejszych powodów do tego, żeby takie problemy w ogóle występowały. Szczerze mówiąc, jednak w momencie kupowania mieszkania czy apartamentu, no nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, żeby ktoś właśnie pytał o to, czy można wjechać karetka, a raczej go interesuje jakby własne bezpieczeństwo. Czyli ta kontrola dostępu do obiektów jest raczej skierowana na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom bardziej niż na dostępność w przypadkach tej emergency. To jest problem jednak z tym. Pan Stanisław walczy ze źle zaparkowanymi autami. Bo jest tu nasz na jednej klatce kilkanaście rodzin i każdy ma samochód, jak nie jeden, to dwa. Różnie to bywa. Jeden to postawi, zastawi i idzie z tego, a tu raptem trzeba wyjechać w tym momencie, no i czeka się. To nawet i straż pożarna nie wejdzie. Żyjemy też w czasach, w których generalnie monitoring i możliwość ochrony mienia niekoniecznie wymaga tego, żeby zamykać te osiedla na cztery spusty, stawiać 200 tysięcy progów zwalniających i kolejnych 20 pięknych, cudownych klombów, które uniemożliwiają nam dojechanie. Pamiętajmy o tym, że zespoły ratownictwa medycznego poruszają się trochę mniejszymi samochodami niż chociażby strażacy. Ktoś, kto projektuje szlabany i wąskie bramy, chyba nie bierze pod uwagę tego, że któregoś razu, czy my jako zespoły ratownictwa medycznego będziemy potrzebowali pomocy straży pożarnej, albo dojdzie do nieszczęścia i ten blok się po prostu zapali. Koszt zainstalowania szlabanu, który sam się podnosi, gdy tylko usłyszę sygnał karetki lub wozu strażackiego, to kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale są takie szlabany. A o problem z wjazdem karetek i wozów strażackich na grodzone osiedla lub podwórka pytała Anna Rokicińska. Osobną opowieść mogliby snuć pewnie kierowcy śmieciarek, którzy podjeżdżają codziennie pod nasze domy, by zabrać śmieci z pojemników, a tu cały śmietnik zastawiony, bo ktoś sobie zaparkował. Może to sprawa nie tak poważna, ale też się zdarza. 22 i 7 trójek. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. wśród wszystko z torebki, te szminki i maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Organek Mississippi w ogniu wysoko na liście. Tu Trójka, minęła 16.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Sąd Najwyższy jednoznacznie negatywnie ocenił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zdaniem Sądu Najwyższego jest on niezgodny z konstytucją i pozbawia KRS zdolności wypełniania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wczoraj projekt ustawy o KRS podobnie oceniła Krajowa Rada Sądownictwa. Minister Sprawiedliwości przekonuje, że proponowane przez niego zmiany w ustawie o KRS są zgodne z konstytucją i zasadami demokracji w Polsce. Zbigniew Ziobro zapewnia, że reforma proponuje także wzmocnienie gwarancji niezawisłości sędziowskiej, między innymi przez losowe wyznaczanie składów do prowadzenia spraw. Członkowie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy zainaugurowali zbiórkę podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Podpisali też wspólną deklarację, w której stwierdzili, że przyjęte zmiany zagrażają rozwojowi młodych Polaków. Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017-18. Od września 2019 gimnazjów nie będzie już w systemie szkolnym. Rewizja w biurach francuskiego parlamentu. Agenci tamtejszego biura antykorupcyjnego szukali dokumentów, które pozwoliłyby wyjaśnić, czy żona byłego premiera François Fillona, Penelopa, rzeczywiście pracowała fikcyjnie jako jego asystentka. Wczoraj kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta Francji i jego żona zostali przesłuchani w ramach śledztwa w tej sprawie. ORP Kościuszko wypłynął na manewry uważane za najtrudniejsze w roku. Odbywają się na Morzach Północnym i Norweskim. Załoga polskiej fregaty rakietowej będzie pracowała tam w niezwykle trudnych warunkach, przyznaje komandor Radosław Pioch. Taki chłód, o którym tutaj mówimy, bo to jest temperatury rzędu minus 20 stopni, odczuwalna na morzu nawet minus 40. Do tego bardzo wysoka fala, długa fala, zmienne i silne wiatry. No i sama specyfika pływania we fiordach, która jest stosunkowo trudna, duże zagęszczenie, duże natężenie ruchu, wymaga od załóg dużego doświadczenia. Arktyczne manewry z udziałem polskiej jednostki potrwają 2 tygodnie. Powiedziałem, że organek wysoko na liście, bardzo wysoko, a konkretnie na pierwszym Mississippi w ogniu. Bardzo nisko spadnie temperatura w nocy do minus 6 stopni na wschodzie. W centrum będziemy mieli minus 5 tej nocy, miejscami na zachodzie minus 3 i to tam będzie najcieplej. Wieczorem i w nocy na zachodzie przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, możliwa także marznąca mrzawka, a to na zachodzie, poza tym pochmurno z przejaśnieniami i bez opadów. Jutro na wschodzie marznąca mrzawka się może pojawić, powodująca gołoleć, poza tym przejaśnienia i temperatura mniej więcej tak jak dziś, od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. 4, 3, 2. W Media Expert jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Doskonałość roku 2016. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja z mojego punktu widzenia, będąc w zarządzie, mamy swojego zarządcę, również zrobiliśmy szlaban, w zasadzie bramę zasuwaną i nie jest to najmniejszy problem. Wystarczy umieścić fajną tabliczkę ze znaczkiem karetki straży pożarnej czy czegokolwiek, z dodatkowym guziczkiem, że w razie czego proszę nacisnąć ten guziczek i brama szlaban się sam otwiera. Natomiast podchodzenie do tego tak, że nikt nie może wjechać i nikt nie może wyjechać, jest nieprawdą. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z kwtani żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. Biskuit Nagi Król, a my teraz spróbujemy wyrzucić lodówkę. Zapraszamy do trójki. Albo pralka. Zużyte pralki, lodówki, telewizory, suszarki, smartfony. Słowem, stary, niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny zamiast na wysypisko powinien trafić do utylizacji. Tak się jednak dzieje zbyt rzadko, bo w Polsce kwitnie szara strefa związana z przetwarzaniem odpadów. Producenci i organizacje odzyskowe szacują, że tylko 1/3 zużytych elektrośmieci zostaje poddana właściwemu recyklingowi. Pozostała część trafia na złomowiska, jest przetwarzana nielegalnie lub w złych warunkach. Tłumaczy Mirosław Baściuk z firmy Remondis Electrocycling, który zajmuje się tym problemem. Wiele zakładów nie posiada odpowiednich technologii. Wystarczy uzyskać wpis do rejestru w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, aby móc przetwarzać sprzęt. Natomiast należy pamiętać, że nie każdy sprzęt może być przetwarzany bez odpowiedniej technologii. Przykładem jest sprzęt chłodniczy, telewizory i monitory, które wymagają właśnie odpowiednich specjalistycznych technologii do tego celu. Słyszałem, że trzeba uważać na tak zwane punkty skupu złomu. Tak. Michał Kanownik ze Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT Cyfrowa Polska. One zbierają sprzęt, zwłaszcza właśnie duże AGD. Dla nich po prostu opłacalne jest wymontowywanie czy ciężkich rzeczy z tych lodówek, pralek i tak dalej i oddawanie tego jako złom, niż poddawanie tego sprzętu przetwarzaniom. Czyli te punkty skupu złomu wymontowują to, co dla nich cenne, a resztę co z tym się dzieje? No niestety istnieje podejrzenie, że mogą trafiać do lasu po prostu, do rowów. Podobno też zdarzają się nieprawidłowości związane z dokumentacją. To jest największy problem, o czym sygnalizuje nam rynek. Izabela Szadura z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przedstawiane są dokumenty, z których wynika, że zebrano określoną masę zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tutaj mamy do czynienia właściwie z takimi przestępstwami gospodarczymi, czyli faktycznie ta masa sprzętu nie jest zbierana albo jest zbierana w mniejszej masie i faktycznie mniejsze ilości odpadów są przetwarzane, natomiast dokumentacja potwierdza, że ta ilość była większa. Czego brakuje, żeby ta szara strefa była zjawiskiem marginalnym albo żeby w ogóle jej nie było? Myślę, najważniejszy jest transparentny proces zagospodarowania tego sprzętu, żeby każdy mógł na bieżąco online widzieć, co się tym sprzętem dzieje, żeby nie było problemu, że ta sama lodówka jest kilkukrotnie raportowana w tym samym miejscu. Inspekcja Ochrony Środowiska obecnie prowadzi pracę na stworzenie bazy danych o odpadach. Będzie możliwość śledzenia przepływu odpadów, począwszy od miejsca zebrania aż do przetworzenia. Od niedawna istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli, audytu. Te audyty są obowiązkowe dla wszystkich organizacji odzysku i dla wszystkich zakładów przetwarzania, czyli co roku każdy z tych podmiotów będzie poddany audytowi zewnętrznemu. Oczywiście bardzo istotny jest ten audyt. Grzegorz Skrzypczak z Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Elektroeko SA. Bo on z pewnością spowoduje trochę więcej strachu wśród tych, którzy działali na granicy prawa. Niewątpliwie też sami producenci zaczynają powoli dostrzegać ten fakt, że wybierając organizację odzysku, trzeba ją wybierać niezwykle ostrożnie, bo może się okazać później, że będzie to producenta kosztowało olbrzymie pieniądze. Czy zwykły obywatel może coś tutaj zrobić? Zwykły obywatel powinien przede wszystkim bardzo świadomie postępować z tym sprzętem starym, którego pozbywa się. Nie wrzucać go do śmieci, nie wystawiać go przed sypami, przed blokami i tak dalej, co często nadal widzimy, to należy go oddawać w odpowiednich miejscach. Czyli zamawiamy nowy sprzęt, zużyte urządzenie możemy oddać bezpłatnie. Po drugie, mamy możliwość jako konsumenci oddawania sprzętu małogabarytowego, również w punktach handlowych, nawet bez zakupu nowego, tak? Wszystkie sklepy powinny utworzyć odpowiednie miejsca, w których można przekazać ten sprzęt małogabarytowy, czyli o wymiarach wewnętrznych do 25 cm. A wspomniane audyty w rzeczywistości będą przeprowadzane dopiero w przyszłym roku, czyli za kilkanaście miesięcy. A o szarą strefę w branży elektrośmieci pytał Kuba Witkowski. A telefon dzwoni. Wracamy do sprawy Lecha Wałęsy. Telefon w każdej sprawie, a ja mam taką nietypową prośbę o piosenkę Kurtu Kazika Amnezja. Może trochę w kontekście tego, co się dzisiaj pojawiło w odniesieniu do teczki Bolka. Dziękuję panu za telefon. Do sprawy dokumentów z teczki Bolka powrócimy w Pulsie Trójki. Konkretnie Beata Michniewicz powróci. Jej gośćmi będą Jan Lityński i Kornel Morawiecki. Byli opozycjoniści. Puls Trójki o 17.45. A teraz realizując pana pomysł, sam jestem ciekaw, jak ta piosenka wpisze się w dyskusję. Amnezja to łatwo tak zapomnieć, co i gdzie i jak. Amnezja to łatwo gdzieś tak swoją pałę na amnezja to łatwo jest zapomnieć, skąd się jest i gdzie. Amnezja to łatwo tak swojemu bratu wleść na kara. Monopol mamy prawdę, ja nie zabijam ani ja nie kradnę, a były przecież kiedyś piękne dni. Kierek, Jaruzel oraz ty, to były sobie piękne czasy takie, to nawet wtedy papież był Polakiem. Roz- rozmontowaliśmy razem komunę, lecz po co ja do dzisiaj nie rozumiem. Z jednego punktu widzenia to były, panie, takie piękne dni. Wałęsa, Kuroń, ja i ty. To były, słuchaj, czasy właśnie takie, że z tobą można było być Polakiem, z dziedzictwem bojowego chrztu Lenino i z palmą zdobywców Berlina. Amnezja to łatwo tak swojemu bratu wleść na przekaz się obecnie nie docenia. Kto pyta, ten rolę swoją przecenia. To były takie super, super chwile. Nie złodzieje rządzili, lecz debile. Na olimpiadzie cały mur medali, po ulicach sobowcy nas ganiali. Wyścig pokoju, trzecie miejsce w świecie, ale wy o tym dzisiaj nic nie wiecie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. W Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych, tak twierdzi Fundacja Viva. Jej zdaniem zwierzęta na fermach hodowane są w złych warunkach i cierpią. Fundacja przygotowała raport, w którym przedstawia swoje śledztwo przeprowadzone w 40 fermach. Wynika z niego, że nie są tam przestrzegane przepisy weterynaryjne i zasady ochrony środowiska. Branża futrzarska broni się i mówi, że zatrudnia tysiące ludzi. Innego zdania jest autorka raportu, Marta Kozłowska. Hodowcy twierdzą, że zatrudniają 50 tysięcy osób. W Polsce? Tak, w samej tylko Polsce. Tymczasem Europejski Związek, który zrzesza m.in. największy związek hodowców z Polski, twierdzi, że zatrudnienie w całej Europie to 60 tysięcy. Musimy pamiętać, że Polska jest druga pod względem liczby hodowanych zwierząt. Po Danii? Tak, dokładnie. Więc tak naprawdę nie jest możliwe, żeby 10 tysięcy osób pracowało wreszcie Europy w branży futerkowej. Zgodnie z naszą wiedzą jest to po prostu niemożliwe. To jest to takie manipulowanie. Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Profesor SGGW Tadeusz Chmielewski. Dlatego, że powinni wszyscy wiedzieć, że na przykład przy filetowaniu dorsza to 50% to jest uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego. Jadają to zwierzęta futerkowe, w ten sposób utylizują. Przy tym pracują ludzie, cała armia ludzi zatrudnionych w tym przemyśle. Te wszystkie organizacje, które mają na myśli ochronę zwierząt, wspierają się tym, że inne kraje zamykają, a my tu hodujemy, że się znęcają hodowcy nad zwierzętami i tak dalej, co jest nieprawdą. Gdyby zobaczenie jednego zwierzęcia przez inspektora trwało zaledwie sekundę, na fermie, gdzie jest 50 tysięcy norek, kontrola musiałaby trwać 14 godzin. Tymczasem trwa średnio 86 minut. Mikołaj Jastrzębski, Fundacja Viva. W różnych krajach Europy wprowadzane już są te zakazy, między innymi w Wielkiej Brytanii panuje całkowity zakaz zakaz hodowli zwierząt z przeznaczeniem na futra, również w Austrii, również ostatnio w Holandii czy Chorwacji. W tej chwili w Polsce zabija się około 8 milionów zwierząt z przeznaczeniem na futra. Powstają wielkie fermy norek, które mają 100-200 tysięcy zwierząt. Jest to duże utrudnienie na mieszkańców. Są to ogromne koszty środowiskowe, ponieważ odchody tych zwierząt wsiąkają w glebę, eutrofizują wody gruntowe. Nawóz jest szalenie wydajny, jeżeli chodzi o azot, ale tam w tym nawozie jest również słoma, czyli próchnica, jest wapno, fosfor, czyli mamy kompletny nawóz. I nie wiem, czy ktoś finansuje te grupy, które są przeciwne nawożeniu naturalnemu, bo to jest nawóz naturalny kapitalny. Po 3 miesiącach czy 6 miesiącach to już mamy humus. Także to jest bałamutne i tym osobom, które piszą te raporty, po prostu brak elementarnej wiedzy. Oprócz tego spadają ceny gruntów. Agroturystyka się tam nie rozwinie. No, obok fermy na pewno, nie? Wystarczy być w pobliżu i to nie budzi żadnych wątpliwości. No, lisy są psowatymi, to są takie same zwierzęta jak nasze psy, a są zamykane w klatkach o wielkości 0,5 m². No, nie zamknęlibyśmy tam naszego psa. Wszystkie fermy posiadają klatki, które muszą spełniać normy unijne i nasze polskie. 2 razy do roku powiatowy lekarz weterynarii, jego inspektorzy kontrolują to. I to już jest 110. pokolenie zwierząt, które są utrzymywane w systemie fermowym. To tak jakbyśmy krowę porównywali do tura, że ona powinna latać po lesie. Norki, lisy, jenoty. Profesor Wojciech Pisula, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. To są zwierzęta przez całe swoje krótkie życie cierpiące. Lis taki biegający po lesie też cierpi? Nie. Mówimy tylko o tych zamkniętych. Oczywiście. Lis taki, który biega sobie po lesie, żyje pełnią życia. Na przykład wąchując się różne zapachy, dostarczając sobie różnych wrażeń, przemierzając nowe połacie lasu. Natomiast zwierzę zamknięte w małej klatce jest po prostu jednym wielkim cierpieniem. Tak cierpią, a jednak się rozmnażają, bo jak słyszymy tutaj co roku, przybywają nowe mioty. Nie, no oczywiście popędy podstawowe biologiczne działają. Zwierzę uprawia seks, zwierzę je. Ja nie widzę na ulicy. W takim razie, gdzie trafiają te futra? Tak naprawdę większość futer produkowanych w Polsce idzie na eksport. Rosjanki i Chinki noszą wciąż futra. U nas próbuje się to przemycać przede wszystkim w oprzycia, w pomponach. Ale tak naprawdę Polki nie chcą już nosić futer. Myślę, że cały ten biznes przez to chociażby nie ma racji bytu. Zapis o zakazie hodowli zwierząt futerkowych już wielokrotnie był wykreślany z ustawy o ochronie zwierząt. Członkowie Fundacji Viva wierzą, że tym razem się uda. A raportem o tym, co w środku i co dzieje się na fermach, o to pytała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. To Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość. Za 8 minut, godzina 17. Bez ciebie wszystko mi jedno i czuję, jakby mnie było pół. Upadła chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Czemu zatrzymać się nie da tego momentu, gdy jesteś tuż? Przy tobie znów chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów,